chciałbym powiedzieć ci, że... Ale nie wiem, jak nie wiem, co słowa rzęsną darte mi. Chciałbym powiedzieć ci, że... Ale nie wiem, jak nie wiem, co słowa rzęsną darte mi. Chciałbym powiedzieć ci, że... Ale nie wiem, jak nie wiem, co słowa rzęsną darte mi. Chciałbym powiedzieć ci, że... Ale nie wiem, jak nie wiem, co słowa rzęsną darte mi. Kto by to przewidział, kto by słowo dał? Ja na dzień orkiestra zgasła, mam pan. W radiowej trójce minęła pierwsza, jest pierwsza trzy dokładnie, pierwsza jeden, przepraszam. No i co? To jest utwór, przed chwilą wybrzmiał... Głos przyszłości. Głos przyszłości, no bo tak. Jeszcze tego nie ma. Tak. To jeszcze tego nie ma, czyli to jest premiera radiowa? Tak, tak. O, no to, no to bardzo mi miło, bardzo mi przyjemnie. Jest z nami Piotr Połać. Z reguły członek zespołu Bracia Figo Fagot, ale również członek innych zespołów. I no, na tych innych zespołach się właśnie dzisiaj skupimy. Piotrze, czy to nie jest tak, że... ta muzyka, którą ja słucham tutaj i którą słyszymy, czyli ten zespół Proces, to jest jakieś takie yin yang po prostu twojej twórczości w pastiszowo-diskopolowym zespole Bracia Figo Fagot, że tu tam jest tak bardzo zabawowo, tak ekstrawertycznie. Na twarz, jak to się mówi. Tak, a tutaj... czarno-białe zdjęcia razem z członkami zespołu, jakieś ponure krajobrazy, raczej refleksja, czyli to, można powiedzieć, to troszeczkę może twoje różne niezaspokojone potrzeby spełnia ta twórczość. Ten smutek jest moją niezaspokojoną potrzebą? Może, nie, też tak, może że, być. Że wiesz, robi się różne rzeczy i ja bardzo lubię występować Bracia Figo Fagot, to jest, bardzo energiczne występy są. Aha. One dają dużego kopa energii, ale też kiedy komponuję muzykę, a tym się głównie zajmuję, no to wiadomo, że czym innym, prawda, się jakby podniecam, czego innego słucham w domu. Mhm. I na ogół słucham muzyki takiej raczej smutnej. Mój ojciec nawet kiedyś mówił, że moje ulubione to smutne, długie i nudne. Mhm. Ja nie uważam, że one były za bardzo nudne, ale gdzieś faktycznie taka jest w człowieku taka potrzeba jakaś wejścia do siebie, taka nostalgia. Która... No, nostalgia, bardzo tak. Wesoły utwór, tylko właśnie ironiczny, prawda? Taki. Tak, i to jest takie, wiesz, zastanawianie się nad tym, czego w ogóle słuchasz, że wszyscy słuchamy raczej bardzo bogatej muzyki, w sensie rozpiętość. Rozpiętość stylistyczna? Ogromna, prawda? No więc... raczej nikt się chyba nie zamyka w ramach jednego gatunku, oprócz jakichś totalnych fanatyków. Ale są tacy artyści, których ja bardzo szanuję, do których zawsze wracam i którzy są jakby w takim, na takiej liście, wiesz, podręcznej za każdym razem. Mhm. Takim artystą zdecydowanie jest David Sylvian. Mhm. Chciałem w ramach rozmowy o inspiracjach moich muzycznych, czy też podróżach, peregrynacjach, po poszukiwaniach jakich, zaprezentować. No, jesteśmy w trójce, użyłeś słowa peregrynacje, nieźle. Mhm. Chciałbym zaprezentować słuchaczom zespół Davida Sylviana, który nazywa się Snowborn, znaczy nazywa się Nine Horses. Aha. Nagrali tylko jedną płytę, Snowborn Sorrow. To teraz pasuje, ponieważ jest za oknami taka trochę zimowa rozpacz. No jest, pogodowa, prawda? Już wiosna powinna być, a jej nie ma. Na szczęście jest 2 kwietnia i ja jestem zwolniony z obowiązku żartowania też po prostu na antenie albo podawania jakichś tutaj błędnych informacji. Co prawda w Annach Migałych są same błędne informacje, także tutaj 1 kwietnia musiałbym podawać prawdziwe. No ale tak, Snowbound Sorrow, tak? Nine Horses, tak, David Sylvian. Utwór tytułowy. Dobrze, no to zapoznajmy się w takim razie. Thank you. trip the branches and sheath the hatchets. The threads of friendship. Coming off, the teeth of lawyers, man the trenches, bands of the oh, coming off. We're good if we're kind, but if we're good, generous and kind, we'll inhabit the sunsets, the goddesses and queens. Try to do the right thing. Oh, Satan. Oh, Satan. Oh, Satan. Let the children come to me. Let the children come to me. It's a harrowing world of adults and girls lashing out at the herd that surrounds them. With the knives drawn apart, they shatter the heart of anyone that dares come between them. Let the children come to me. Let the children come to me. Once a playground of swings, then malice set in and reduced all the colors to winter. So we made it our own, this snowborn sorrow and this love that stutters and splinters. Children come to me. Let the children come to me. Her apostles have gone. They left one by one with no forwarding address to trace them. It's a secular world of adults and girls, and we ask because nothing is certain. the children come to me. When their feet touch the ground, naked, unbound, I want them to know they can trust me. There's so much to be ungrateful for. Let the children come to me. No długie są te utwory rzeczywiście. Długie, tak, smutne. Ostrzegałem. O tym trzecim nie powiem. No, może nawet wcale nie nudne. Tutaj te dźwięki są ciekawe. Słuchajcie, w ogóle oczywiście Annałów Migały. 12 po pierwszej jest program Trzeci Polskiego Radia. Michał Migała i Piotr Połać. Dobry wieczór, czy dzień dobry nawet już. Dzień dobry już w zasadzie, tak? Dla niektórych. To był utwór Snow... Born Sorrow. Snowborn Sorrow. No właśnie, dla wszystkich na śnieżycach i w ogóle na zewnętrzu będących. Są pytania do ciebie, Piotrze? Bardzo chętnie odpowiem na nie. Bardzo chętnie odpowiesz na nie. To Krzysztof pyta się, jaką rolę Piotr zagrałby najchętniej w trudnych sprawach? Czy wolałby pamiętniki może z wakacji? Pamiętniki z wakacji trochę już zapomniane teraz, ale... Trudne sprawy zależy też od sezonu, dlatego że tam najczęściej są takie tematy, które się powtarzają. Że jest na przykład pojawia się człowiek z przeszłości, który okazuje się nagle bratem i jest przyjacielem takim, wiesz, w zasadzie oszukanym takim. On mówi, że jest przyjacielem, okazuje się potem, że jest bratem, wydziedziczonym kiedyś. Więc... Był taki kiedyś odcinek Strefy Mroku, gdzie pojawił się zaginiony brat bliźniak Elvisa Presleya. Jest nawet prawdopodobna sytuacja, nawet taka, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, to nawet nie taka dziwna. Następne pytanie. Piotr napisał, czy zapyta pan o utwór Pijany to do domu, że tak się wyrażę? Ciekawe, czy pan zapyta, ciekawe, co odpowie. No to zapytałem, ale to niekoniecznie... Trudno odpowiedzieć, się zapytałem. Odpowiedź może być, wiesz, to szeroka. No tak. Tak, tak. Generalnie to tak. Generalnie zalecamy kierunek dom. Kacpra z Wągrowca bardzo zaskoczyła warstwa liryczna utworu zespołu Proces. To bardzo się z tego cieszymy. Następne pytanie. Szymona, jaki film? Przypominam w ogóle pytania annaly@polskieradio.pl. Można słać na Facebooka audycji też. Jak kto woli, można dzwonić. 2, 2, 7, 3. Jak mnie ten podkład nakręca, już po prostu sobie zszyłem Messer Chaps Popcorn Revenge i to jest super po prostu podkład. Jaki film zrobił na panu największe wrażenie i dlaczego? Szymon. Szymon ze Słupic to jak prawie jak Szymon ze Słupnik. Jak Szymon Słupnik, no. Tak. To ja to też gratulujemy takim wytrwałości Szymonowi. Ostatnio duże wrażenie zrobił na mnie film Ghost Story. To taki film o duchach, tak? Tak, trochę pół na pół, taki o przemijaniu trochę, o tym, co się dzieje z pamięcią o nas, i kiedy umieramy, co po nas zostaje. I ona umiera, ta pamięć. Nie. Z czasem, tak. Tak. Z czasem, tak. To teraz może ja tak przewrotnie, jak pytania są do mnie, to może ja zadam pytanie słuchaczom. Takie proste. Słuchajcie, jeżeli chodzi o święta, to raczej w podróży czy zasiadane? Podróż czy siedzenie? Podróż czy siedzenie? Gdzie teraz jesteście? Dalej możecie... Czasami to jest też takie przewrotne pytanie, bo czasami zasiedzenie wyklucza podróż, ale to już do rozważenia. No tak, przez zasiedzenie właśnie, a ja teraz chciałbym, bo mówimy właśnie o sprawach poważnych i ja bym chciał tak nawiązać troszeczkę, bo powiedziałeś o przemijaniu pamięci o nas. Ja chciałbym też ze swojej skromnej, migałowej strony też to przemijanie uczcić, bo to już tyle lat z radiową trójką. Ja pamiętam pierwszy sygnał radiowej trójki, było to raptem 56 lat temu, a jednak pamiętam. I chciałbym ze swojej strony mały muzyczny hołd oddać bo wiadomo, no są pewne utwory święte i zespoły święte. Takim zespołem na pewno jest skłaniającym ku refleksji, na pewno jest Simon and Garfunkel i ta piękna pieśń, która była użyta w filmie Absolvent z Dustinem Hoffmanem, no to rusza za serce po latach. I za pamięć teraz też niektórych. A niektórzy muszą teraz wertować telefony, w Google wpisać Simon Garfunkel, bo też są pewnie słuchacze nieco młodsi. Są słuchacze nieco młodsi i ja też ten kagan oświaty tutaj, kaganiec można powiedzieć, niosę. Kaganiec oświaty? Tak. I edukuję muzycznie słuchaczy, niektórych no absolutnie nie trzeba, ale przypominam chociaż te piękne, przepiękne utwory, klasyki rocka, no to po prostu to jest to światowe folk dziedzictwa. Rocka, folk rocka. Simon and Garfunkel. Teraz dźwięk ciszy, poproszę. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its things while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sounds of silence. Restless dreams I walked alone. Now the streets were cobblestone. With a halo of a street light, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night, touch the sound. Light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one did. Przepiękny. Przepiękny utwór, utwór wszechczasów, Simon Garfunkel, Sound of Silence, żeby wsłuchać się w tę naszą wewnętrzną ciszę czasem. I tutaj pan Janusz pisze, że fałszowali. Panie Januszu, to zapraszam do audycji Nauka Słuchania, naprawdę, bo to pan się myli tutaj, to przepiękna to była melodia i przepięknie nam śpiewali tutaj. No, cudowna. Pan Szymon i pan Garfunkiel. Dziękujemy pięknie. A w studiu Anna Ufmigały, przypominam, Piotr Połać. Witam serdecznie. Czasem większa, czasem mniejsza połowa braci Figofagot, ale nie tylko braci Figofagot. Prąd i proces i Figo i Darmozjady. Jak ja nie mogę spamiętać tej nazwy, że chuligany, że łobuzy, nie, Darmozjady przecież. No tak, no przecież biorą pieniądze za nic. No tak, no to znane jest akurat, że tak powiem, to jest bardzo modne. Ale są pytania. O, i to jest pytanie takie osobiste. Anna napisała, Anna z Przemkiem, ciekawi nas, jaka jest historia znajomości pana Migały z panem Figo. No to wszystko, ja pamiętam, to się chyba nasza znajomość, znaczy nie wiem, czy to będzie taki, czy to będzie ciekawe, bo to jest takie głaskanie się po prostu prowadzącego z gościem, czego nie lubię, ale to króciutko w takim razie. To chyba było, ja kiedyś zadzwoniłem chyba z autobusu, bo jechałem do Krakowa robić reportaż radiowy z festiwalu. Tak, tak. I jak zadzwoniłem, to myśmy rozmawiali chyba ponad godzinę. No tak, tak. To jakoś tak było i się okazało, że bratnie dusze znalazły się po prostu. Ty w tym pociągu w nieznane na festiwal, a ja prawdopodobnie w zaciszu domowym, mając akurat wolną godzinę, żeby rozmawiać. I mogąc zadzwonić, i te rozmowy doprowadziły nas do... punktu dzisiejszego. Punktu dzisiejszego, do Festiwalu Muzyki Eleganckiej chociażby również, gdzie... A tak, gdzie byłeś prezenterem, gdzie to prawda. Byłem prezenterem i konferansjerem, gdzie wykonałem pewien konferansjerski znany numer. Po prostu zaprezentowałem się publiczności, zaprezentowałem swoją twarz po prostu z różnych stron. To siebie. Było... Siebie po prostu, tak? Tak dosyć... I z przodu, i z tyłu, i w ogóle po prostu. Tak. Bardzo to lubię robić. No ale to dość o tej naszej znajomości, bo to jest to gawędzenie weteranów. Nie po to tu jesteśmy. Właśnie. O, piękne są pytania i od Marka Antoniusza, no sam Marek Antoniusz, myślałem, że nie żyje, a jednak żyje. A jednak, proszę, to jest magia internetu. To jest niesamowite. No i czar świąt. Jaki jest pański, no a tak, tak, piękne nawiązanie. Jaki jest pańskim zdaniem, panie Piotrze, najbardziej niedoceniany kobiecy wokal na polskiej scenie muzycznej? Można się nad tym pytaniem zastanowić. Na spokojnie. Drugie pytanie, na które łatwiej będzie odpowiedzieć, za chwilę przejdziemy do tego pierwszego, ja tutaj żongluję pytaniami. SP Records zapowiedziało nową płytę Figo Fagot na wiosnę tego roku. Pan powiedział, że chwilowo jest przerwa. Czy nie, jest prawda? To jest tak, że jest parę utworów już zarejestrowanych wcześniej i mamy jeszcze parę takich, które też wcześniej były już wymyślone, one są prawie zarejestrowane, więc tak, istnieje szansa, że będzie późną wiosną takie wydawnictwo singlowe bardziej, tak. Ale nie pełnoprawna płyta Figo Fagot. A czy wy nie jesteście w ogóle zaskoczeni, że to dalej idzie i dalej żre w ogóle Figo Fagot? Przez cały czas, każdego dnia. Czyli cały czas budzisz się po prostu, że nadal gramy. Tak. Okej. Jest odpowiedź też, bo gość zadał pytanie publiczności, zadał pytanie słuchaczom. Czy przez zasiedzenie spędzacie święta, czy spędzacie święta w rozjazdach? Antoni ze Szczebrzeszyna. Na razie to święta do 8 rano, jeszcze w pracy. To jakie to święta? Do 8 rano jeszcze w pracy, czyli w pracy jesteś, drogi Antoni, jak rozumiem. Piosenki gościa w studiu mało romantyczne. A. No bywa. To... Bywa. Tak. No, Olga napisała, podczas świąt oczywiście jest zasiedzenie. Jedno pytanie to nie mogę, bo ja tutaj nie mogę mówić, że istnieje coś takiego jak alkohol i tytoń, więc to pytanie... Maślanka jest taką... Maślanką jesteś, jakby co? Bo jakim alkoholem byś był i dlaczego, więc... Maślanką. Pytanie drugim miała być... Aha, że o trasę koncertową procesy po prostu, że będzie po prostu. Będzie do studia, wchodzimy w wakacje i planujemy trasę późną jesienią. I teraz zadam to pytanie, bardzo zawsze chciałem... A o wokalistkę to jeszcze było tam, bo pamiętam, było, że było... wokalistkę. Ja tak akurat nieskromnie powiem, bo oczywiście doceniam i szanuję, ale nie przepadam za kobiecymi głosami. Po prostu. Powiem o Maji Olenderek, mojej serdecznej koleżance, która super śpiewa i po prostu. I nie, to można sobie w takim razie poszukać. Dobrze, i teraz piękne pytanie, które zawsze chciałem zadać. Jakie są twoje pozostałe muzyczne inspiracje? Tak nawiązując do utworu, który zaraz będzie. No to są oczywiście muzyka rock'n'rollowa, szeroko pojęta. Akurat tutaj zaprezentujemy utwór Mike'a Pattona z takiego projektu Mr. Bungle. Szalona, energetyczna muzyka, eklektyczna bardzo. No po prostu super. No to Michała Pattona poprosimy teraz. The pouring raindrops No, pan Michał Patton ładnie nam tutaj zagrał. Sweet Charity, jako Mr. Bungle. To jest audycja Anna Łymigały. Już jest prawie pół do drugiej w nocy, ale jakaś dziwna, dobra energia nam tutaj zaiskrzyła w studio, gdzie gościmy Piotra Połacia. Dobry wieczór. Z procesu, z prądu i z braci Figofagot. No, ten utwór coś znaczył, a znaczył to była jedna z twoich inspiracji. Tak. Jeden... A propos tego warsztatu, o którym rozmawiałeś, taką pętlę znowu zrobimy. Aha. Ponieważ ja dość dużo czasu poświęcam na warsztat jednak. Ojej, to właśnie było pytanie od Michała. Pytanie do Piotra, czy uczył się śpiewać? Jeśli tak, to ile zajęło? Przez cały czas się uczę, dlatego że nad tym trzeba przez cały czas pracować. I Mike Patton jest dla mnie takim, taką inspiracją, jeżeli chodzi o pracę. O pracę nad sobą. A czy chciałbyś tak jak on z orkiestrą i tak big bandowo, troszeczkę tak, bardziej swingowo? Myślałem o tym, ale tu jest taki problem, że ponieważ ja przez cały czas jestem albo w studiu, albo w trasie jednak jestem aktywny bardzo, to nie mam czasu, żeby... Musiałbym się temu poświęcić tylko i wyłącznie temu. To są jednak skomplikowane kompozycje, to jest kilka utworów wprasowanych w jeden. Trzeba by poświęcić po prostu trochę czasu, żeby napisać to, następnie odrzucać pewne pomysły, zlepić to i zagrać. A, to w sensie, że żebyś już chciał pisać linie na orkiestrę całe. No tak. A przynajmniej harmonię dla wszystkich. Ojej, no to ambitnie, muszę przyznać, że ambitnie. No to jest dość ambitna muzyka. No to jest. A propos muzyki i twoich innych rzeczy, które być może troszeczkę bardziej z przeszłości. Pytanie od Miłosza, który słucha nas ze Zjednoczonego Królestwa. Bardzo, bardzo nam miło, że tak daleko dochodzimy na zachód. No najbardziej na zachód. O! To już nawet nie w Europie. To już nie w Europie, to już nie w Unii. I o, stawiam szpilę właśnie i to jest najbardziej wysunięty na zachód punkt słuchania Nauf Migały. Miłosz takie ma o to pytanie. Czy była święconka z zespołem Speculum, panie Piotrze? Na ich fanpage'u na pewno. Natomiast tak. Chociaż ja już w zespole nie uczestniczę. No, ale to jeszcze nawiążę do tego zespołu, który również, to był kawałek też twojej twórczości. Pytanie od Mateusza dotyczące utworu Santo Speculum, który miał tekst bodajże po łacinie. O czym tak właściwie ten utwór i skąd to był pomysł? To był, z tego co pamiętam, chyba jakiś fragment Biblii to był. Aha. Albo jakiś apokryf, który nie... bardzo niezgrabnie przetłumaczyliśmy na łacinę. To było coś takiego. Ale z aramejskiego, z greki? Nie, no z polskiego na łacinę. A, z polskiego. Tak. Michał. Bo widząc twoje loki czarne po prostu. No, a to można wiesz, by tak pomyśleć, tak. To się nasuwa tak, naturalnie. Że jesteś znawcą języków starożytnych. Mamy również telefon. Jestem miłośnikiem języków starożytnych. To wiele znaczy. Mamy telefon. Halo. Mam pytanie, czy te... piosenki, ja dwie pamiętam, tę dzisiejszą baladę Simona i Garfunkela i wcześniej jeszcze chyba zespołu Toto, ale nieważne. Czy te nagrania są sfabrykowane, że tak powiem, przez produkujących audycje, czy to rzeczywiście udało się podchwycić, jak artyści fałszowali? Bo wtedy miałem wrażenie, że rzeczywiście fałszowali, a dzisiaj, że to po prostu jest wasz montaż dźwięku. Proszę odpowiedzieć na to pytanie łaskawie. No oczywiście, no cóż, no odbrązawia różne postacie rocka progresywnego i tutaj klasyków rocka. No niestety, to co się zdarzyło Mandarinie... Ale można powiedzieć, że to jest jedna i druga odpowiedź jest prawdziwa, dlatego że po prostu jest to sfabrykowane, ale z prawdziwych materiałów, ze źródeł prawdziwych. Tak, tak. Poniekąd to jest ich twórczość. No, może troszeczkę przetworzona, nie, no oczywiście, no troszeczkę wkładu własnego tutaj daję. Ja lubię przekuwać pewne rzeczy czasem po prostu, kiedy są zbyt duże. Siebie też lubię przekuwać od czasu do czasu. Siebie kłuć, nie mylić z jakimiś innymi czynnościami, które mogą przyjść na myśl po tych słowach. Nawiązałeś, drogi Piotrze, do apokryfów. Nawiązałeś do Biblii. Ja mam taki cykl w Annałach Migały, on się nazywa Strefa Mroku. I właśnie przyszedł na... Strefa apokryfów, Strefa Mroku. Dzisiaj to będzie Strefa Apokryfów, dlatego że chcę zaprezentować płytę zespołu Laibach, płytę z lat 90., która traktuje, dokładnie z roku 96., która właśnie traktuje o tym misterium pańskim w ogóle, o tym wszystkim, co się działo w Palestynie, w Izraelu, w tamtych czasach, czyli już ponad 2000 lat temu, nagraną również na podstawie różnych apokryfów, między innymi słynnej Ewangelii Judasza. Ja o tej Ewangelii Judasza już wcześniej słyszałem, niż zrobiło się o tym wszystkim głośno. Niż w telewizji powiedzieli. Niż w telewizji powiedzieli, to już dawno o tym wiedziałem. No, płyta bardzo mocna w swoim przekazie, z przeróbką słynnego musicalowego utworu z musicalu Hell, czyli utworu Jesus Christ Superstar. Dobrze mówię, albo źle, albo słuchacze zaraz mnie poprawią, bo może złączyłem właśnie dwa musicale w jedno, co właśnie uczyniłem, ale trudno, błądzić jest rzeczą ludzką. Dobrze, to jest znak, że za dużo już o tym mówię, o muzyce, i czas ją puszczać. Proszę państwa, przed państwem w Strefie Mroku, w Annałach Migały, Laibach i Jesus Christ Superstar. Yeah. you didn't get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you'd have reached the whole nation. Israel 4BC had no mass communication. Don't get me wrong. Lajbach, Jesus Christ Superstar, w annałach Migały jest za 22. A wy słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i naszym gościem jest Piotr Połać, ale zanim pytania do gościa, które napływają cały czas na naszą skrzynkę annały@polskieradio.pl, przez ostatnie 15 minut audycji zrobimy rzecz eksperymentalną. To, co zapowiadałem, czyli koncert życzeń z muzyką krajów RWPG czyli Rady Wspólnej Polityki Gospodarczej, chyba tak to się nazywało, tak. Czyli z krajów bloku wschodniego i technicznie powiem, jeśli chcecie... Wschodniej Unii Europejskiej. Wschodniej, tak, to była radziecka wersja Unii Europejskiej. Jeśli chcecie komuś zadedykować piosenki, tutaj za chwilę wymienię piosenki, które można dedykować, to piszcie tytuł piosenki dla kogo na annaly@polskieradio.pl albo można zadzwonić też 2 2 i 7 3. I uwaga, piosenki, które będzie można dedykować, to między innymi Jiří Korn, Jako mandle prażene, To pan Chopin, Helena Vondráčková i Jiří Korn, Neoton Familia w utworze Hedgirablu i również Neoton Familia w utworze Maraton. Neoton Familia to funkujący zespół węgierski. Takie trochę zasławne wziąłeś, no ale na początek, skoro to pierwszy raz, to trzeba dać słuchaczom trochę form, prawda? No trochę tak. No, kto tego nie zna, prawda? No kto tego nie zna, no. Hedgirablu i Igen. Dokładnie tak, ale jeszcze kończymy tutaj wywiad z Piotrem. Przyszły pytania do ciebie, Piotrze. Po pierwsze, Artur, który spędza święta przez zasiedzenie, pyta, czy gość w studiu nagra kiedyś świąteczną piosenkę? A nagrałem przecież. Z braćmi nagrałem piosenkę pod tytułem Święconka. A ze spekulum święconkę, czyli i na jednej drogie święta. Wszystko ogarnięte. A czy zagra gość kiedyś Jacka Kaczmarskiego cover, też się pyta Artur. No tak. No tak, to może. No może później. Po prostu może później, tak. Dokładnie tak. Olga chwali się, mała wieś obok Grójca słucha. Dziękuję, Olga, za wiersz. Ja również dziękuję i dziękuję Grójcowi zresztą. Za te płody rolne. Za te płody, za te jabłka, za to wszystko, za te sady. Czy jest coś bardziej jakiś bardziej polski owoc niż jabłko? Nie ma i zresztą pan Witek z Atlantydy kiedyś napisał całą płytę, przecież wydał Bajer na Grójec. Bo to była historia jego osobista, że starał się o względy pewnej dziewczyny, a pokonał go człowiek, który zaszpanował sadem w Grójcu, który miał. No i niestety to było. Niestety nie da się temu oprzeć. To nie, da się oprzeć hektarom. Argument nie do zbicia. Tak. Nie da się oprzeć hektarom. Hashtag nie da się oprzeć hektarom. Cezary również chwyta się. Słyszeliście to pierwszy raz tutaj. Tak. Nie da się hashtag nie da się oprzeć hektarom. To jest takie zwierzęce wręcz po prostu. London, Ontario, Kanada, czyli to nie ten Londyn na wyspach, tylko na tej wyspie bardziej zachodniej jeszcze się kłania, chyba najdalej na zachód, rzeczywiście, czarku drogi, to najdalej na zachód na razie, wbijam szpilę tutaj, w Ontario, bo nie widzę tutaj London na mapie, ale mniej więcej orientacyjnie w Ontario. Nawet mi się ładnie to zrymowało. Dobrze, mówiliśmy o twoim zespole Proces, a teraz może troszeczkę zagłębimy się, bo pora jest późniejsza i można to zrobić, w troszeczkę ostrzejszą formę twojej twórczości, która ma bardzo dużo wspólnego również z zespołem Proces. Z zespołem Proces to tylko tyle, że kiedyś nazwy były tutaj wymienialne. Aha. Wymieniły się kiedyś, bo kiedyś prąd się miał Proces nazywać. Najpierw miał nazywać Proces, potem prąd, potem Proces z powrotem. Okay. A prąd został przekierowany do innej, do innych członków jakby. To jest taka muzyka bardziej energetyczna z takim moim trochę komentarzem na różne rzeczy, które się dzieją. Może nie tyle w kwestiach politycznych, co rzeczy, które mnie drażnią. To tak bym powiedział. Po prostu akurat piosenka, którą chcemy zaprezentować, dotyczy tego, że drażnią mnie wszelkie izmy i sztandary, które betonują się tylko za jedną stroną. I w taki sposób przewrotny chciałem dać upust swojej frustracji różnym maszerującym oddziałom po Polsce. Czyli w procesie to bardziej Piotr refleksyjny, Piotr delikatny, można powiedzieć. No Piotr zły tutaj, tak. A tutaj jest Piotr zły, agresywna muzyka i agresywny, znaczy agresywny, no może nie agresywny, ale taki po prostu emocjonalny już taki mocny, aktualny tekst i przekaz. No dobrze, no to może co, może posłuchamy po prostu tego utworu. Maszerują ludzie nowej ery. Hasła tak jakby znane, tylko trochę pozmieniane. Oj, twoje się krzyczało, dzisiaj wszystko pozmieniało. Komuś się pomyliło, jak to dawno temu było. Hende hoch mówili, zanim strzelali ci na czarno ubrani z trupimi główkami. Dzisiaj flagi przekręcone, dziwnie strony odwrócone. Zaryptują rzeczywistość, tworzą państwo urojone. Dobrze będzie, wszystko dobrze będzie, wyprostuje się za chwilę. Nie ma sensu krzyczeć, spalać, modlić się i wyjść. Wszystko dobrze będzie, jak odwrócisz wzrok na chwilę. Czego oczy nie zobaczą, sercu nie jest żal. Raz, dwa, lewa, dzisiaj lewa nie potrzeba. Lewe państwo to już było, no i jak to się skończyło? Teraz my na fali ruchu odrodzenia moralnego i spalenia truchła komunistycznego. Pod sąd do więzienia, kolor czerwony. Jeśli kolor to biały, orzeł biały narodowy. Jednak kolor czerwony w fladze polskiej występuje. To jest słowo rewolucja, jak to przepykuje. Dobrze będzie, wszystko dobrze będzie, wyprostuje się za chwilę. Nie ma sensu krzyczeć, spalać, modlić się i wyjść. Wszystko dobrze będzie, jak odwrócisz wzrok na chwilę. Czego oczy nie zobaczą, w sercu nie jest żal. No i to była trzecia twarz Piotra Połacia, zespół Prąd. Już. Tak. Po prostu. Tak, po prostu. No bardzo dziękuję za tę obecność, taką bardzo długą. To jesteś rekordzistą w annałach, wytrzymałeś tylko ze mną. Tylko ja tyle wytrzymałem? Tylko ty tyle wytrzymałeś, ponad godzinę ze mną po prostu. Ja, nawet 70. Nie wiem, czy się cieszyć, czy to, zastanowić się nad sobą. To chyba... No właśnie. To jest pytanie kolejne do słuchaczy. To jest pytanie do słuchaczy. Zapowiedziałem, że w ostatniej tej części zostało nam 12 minut mojej mini. Radio NRD i to jest też premiera w annałach Migały tego działu. Tutaj koncert życzeń muzyki krajów byłego bloku wschodniego. Tak jak zapowiedziałem, możecie dedykować utwory zespołu węgierskiego Neoton Familia Hedzirablo, które już za chwilę, jak również Jiří Korn jako Mandle Prażene i Helena Wodraczkowa i Jiří Korn, to pan Chopin, czyli czeska wersja I Like Chopin też jest. Ja swoją drogą tydzień temu dużo byłem... Dużo lepsza niż oryginał. No, dużo lepsza. Ja swoją drogą byłem tydzień temu na Morawach i czeskim PKS-em się powoziłem po tych wioskach morawskich, ale w jakim celu i dlaczego? O, to niestety musi pozostać tajemnicą. A już piszecie Piotr, to ja poproszę tę węgierską piosenkę dla mojej żony, która pierwszy raz słucha tej audycji, bo jutro dwa torty trzeba zrobić, kocham cię Sylwia, od Piotra. No to, droga Sylwio, cóż od Piotra. Od Piotra po prostu, Neoton Familia i Hedzirablo. We'll be right back. pombo do pi. Neoton Familia i Hadzibolio to było właśnie. Trwa Radio NRD w ostatniej części Annałów Migały. Możecie składać życzenia, tylko że nie zdążycie. Także już w zasadzie kończymy dzwonienie, bo zostało 6 minut do drugiej. I co? No to od razu może przejdę do tego, co do właśnie tychże życzeń. Piotr H. chciałby następny utwór zespołu Neoton Familia, o, jednak cieszy się dużym wzięciem, pod tytułem Maraton, i dla Słowika ten ostatni utwór. Ja nie wiem, co to dokładnie znaczy dla Słowika, aż się boję, dla którego Słowika, no ale dobrze, no zakładam absolutnie, że ten Słowik to jakiś musi być przyjaciel Piotra, którego również pozdrawiam jako jednego ze słuchaczy naszej audycji. Dobrze, to już za chwilę Neoton Familia i Maraton. Piotr z kolei drugi, czyli gość, który najdłużej wytrwał w Annałach Migały, już musiał opuścić studio i kazał się ode mnie od siebie się pożegnać, więc formalnie żegnam was od niego. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Nie, no mam nadzieję, że w weselszej nastroju się będziemy żegnać. Jeszcze Sławek i Andrzej chcieliby to pan Chopin, Heleny Fondraczkowej i Jerzego Korna. To będzie, obiecuję, to będzie, czyli ja te życzenia zrealizuję podczas następnej audycji, która za 2 tygodnie. A teraz już, bo mało czasu zostało, to jeszcze raz od Piotra dla Słowika dedykacja. Zespół Neoton Familia, nie bez powodu nazywany węgierską Abbą, i utwór Maraton, a ja obiecuję, że jeszcze do koncertu życzeń z Jerzym Kornem, polecam utwór szczególnie Jako Mandle Prażene, jeszcze wrócimy. To byłem ja, Michał Migała, to były Annały Migały, które stworzyliśmy wspólnie z panią Grażyną Oczkowską. Bardzo mi było przyjemnie i z Olą Budką oczywiście jako wydawcą. No a teraz już Neoton Familia, Maraton od Piotra dla Słowika. Pa!